בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הקלטה שנייה של הלכות עירובי תחומין ו', מאות י"א עד סוף ההלכה. עתה נבוא לבאר בישועתו הנוראה עוד שאלה אחת מהאגדה הנ"ל, והוא: מי תמה אי תימרא דתרנגולה מידלה לאלה דדיירי הדפה, ואייל קוטרה מתעברה. רש"י: תימרא דתרנגולה מידלה לאלה, ריס של עין התחתון, כשעוצם עיניו עולה למעלה מן העליון. משום דדיירי הדפה, שעולה בלילות על הקרשים והקורות וכו'. זה יתבהר על פי התורה זמרה הנ"ל, ועל פי מה שכתוב בליקוטי תניאנה בסימן י"ז. המתחיל צריך להיזהר מאוד להיות שמח וטוב לב בשבת. ובסוף איתה שם דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים, ואף שנמצא בהם גם כן מה שאינו טוב, אינו מסתכל על זה. כמו שכתוב לו, הביט אבן ביעקב וכו'. מכל שכן שהאדם מחויב להביט רק על הטוב. ולזה טובה שיש טבע והשגחה וכולי אין שם. וכבר גילה אוזל בעצמו שעניין זה יש לו שייכות לשאלה הזאת של מי תמה תימרא דתרנגולה מידלה לאלה, כנתפס כבר אצל סימן י"ב הנ"ל, אך לא זכינו שיבהר לנו בפירוש. בחסדי השם לא תמנו, ובעניותנו עזרנו השם יתברך ברחמיו העצומים לבאר קצת השאלה על פי הקדמותיו הקדושים והנוראים מאוד. כי עניין הדרך והעצה הקדושה הנ"ל של הזמרה לאלוקי בעודי, זהו בחינת התעוררות השינה. כי כשאדם מונח בדעתו בקטנות ושפלות עד שאינו יכול להתפלל ולשוב להשם יתברך על ידי זה, זהו בחינת שינה. וצריך להתעורר משנתו על ידי העצה הנ"ל של הזמרה כנ"ל. דהיינו שיבקש ויחפש עד שימצא בעצמו איזה נקודות טובות בבחינת ועוד מעט ואין רשע וכו'. ועל ידי זה יחיה את עצמו ויתעורר משנתו ונפילתו. בבחינת אני שכבתי והאישה נא הקיצותי כי השם ישמחני. בחינת הקיצותי ועודי עמך. וזה בחינת רוח עבודי הוא הנבל וכינור העיר השחר. כי הנקודה טובה שבכל אחד הוא בבחינת שחר. בחינת שחורה אני ונבה וכו'. כמו שפרש רש"י שם. וזה בחינת שחורה אני במעשיי ונבה אני בהקמת המשכן. כי הנקודות טובות שמחפשים ומוצאים זה בחינת הקמת המשכן שנבנה מכל הנקודות טובות שבישראל, כמובן מזה לאל. ואין כל זה בדברנו בהלכות השכמת הבוקר, שם מבואר העניין היטב. איך כל זה הוא בחינת התעוררות השינה, בחינת כמעט חצות וכנ"ל. וזהו מי תמה תימרא דתרנגולה מידלה לאלה. תרנגול זה בחינת התעוררות השינה, כי תרנגול ממונה על זה לעורר בני אדם מהשינה בחצות לילה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, וכמו שכתוב מי נתן לה שכווי בינה וכו'. ועל כן כל השירה של התרנגול הוא בעניין התעוררות השינה, כמו שכתוב בפרק שירה פרק ד'. תרנגול אומר: בשעה שבא הקדוש ברוך הוא אצל הצדיקים בגן עדן, זולפין כל אילני גן עדן בסמים ומרננין ומשבחים, ואז גם הוא מתעורר ומשבח. בקול ראשון אומר: שאו שערים השכם וכו'. בקול שני אומר: שאו וכו'. בקול שלישי: עמדו צדיקים ועסקו בתורה כדי שיהיה שכרכם כפול לעולם הבא. בקול רביעי אומר: לישועתך קיוויתי השם. בקול חמישי אומר: עד מתי הצל תשכב, מתי תקום משנתך. בקול שישי אומר: אל תאהב שינה פן תיוורש, פקח עיניך אסווה לחם. בקול שביעי אומר: עת לעשות להשם הפרו תורתך. בכל אלו השירות שאומר בכל השבעה קולות הם בחינת התעוררות השינה, שעוסק לעורר מהשינה מחצות לילה עד אור היום. שמשאינו מתעורר בחצות ממש, על כל פנים יתעורר מהשינה שעה אחר חצות. ואם גם אז לא יתעורר, על כל פנים יתעורר עוד שעה אחר כך. וכן קורה קול אחר קול עד אור היום שהם שבעה קולות, וכולם הם בחינת התעוררות השינה. י"ב. וזה בחינת בשעה שבה הקדוש ברוך הוא אצל הצדיקים בגן עדן מזלפין כל אילני גן עדן בסמים. זהו בחינת מה שבחצות לילה נתעוררים חסדים גדולים על ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא בא אצל הצדיקים ללמד זכות על ישראל, על ידי שמחפשים ומוצאים בכל אחת נקודות טובות. שזה בחינת רורי צפון ובוי תימן, הפיחי גני, זלו וסמיו. שהקדוש ברוך הוא מצווה לארבע רוחות העולם שיפיחו וינשבו בגן עדן הנטוע ממצוות ומעשים טובים של ישראל. כי כל אחד כפי מעשיו הטובים ותורתו ומצוותיו, כמו כן הוא נוטע עשבים ואילנות קדושים בגן עדן. ואחר כך הוא מתענג בחלקו בגן עדן בעת קיבול שכרו, שזהו בחינת לעובדה ולשומרה נאמר על האדם. שדרשו רבותינו ז"ל לעובדה בפיקודין דעשה, ולשומרה בפיקודין דלא תעשה. היינו כנ"ל, שכמו שהאדם עובד את השם יתברך במצוות עשה ושומר את עצמו מלא תעשה, כמו כן הוא עובד ושומר את הגן עדן וכנ"ל. ועל כן מצווה השם יתברך לרוחות צפון ודרום שיתעוררו וינשבו בהגן עדן, שיזלו בסמיו, היינו שיעוררו כוח וזכות של כל הנקודות טובות של המצוות של כל אחד מישראל, שיתנו ריחיהם הטובות, כדי שיגיע על נפשות ישראל מריח טוב הזה של נקודותיהם הטובות, כדי שיתעוררו משנתם על ידי זה וכנ"ל. ואז כולם מרננים וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד, מי זה מלך הכבוד וכו'. וכל זה מדבר מהתעוררות השינה, כמו שאומרים פסוקים אלו בתיקון חצות. דהיינו שמבקשים שיהיו נפתחים הפתחים והשערים של הבשמי קדוש, שהם בחינת שערי קדושה, שיוכלו ישראל לכנוס בהם לגדל כבודו יתברך, שזהו בחינת ויבוא מלך הכבוד. וזהו בחינת מי זה מלך הכבוד. והמקרא הזה תמוע מאוד, מה זה שאלת מי זה מלך הכבוד, עד שהוא צריך להשיב, השם יזוז לגיבור, וכי איננו יודעים שמלך הכבוד הוא השם יתברך. אך העניין הוא על פי הנ"ל, כי עיקר התגלות כבודו יתברך הוא על ידי ישראל, וכפי מעשיהם הטובים של ישראל, כן נתגלה כבודו יתברך. וכשאין ישראל עובדין אותו חס ושלום, אזי חס ושלום נתעלם כבודו יתברך מהעולם. ועל כן תכף שמתחיל לצעוק ולהתפלל שאו שערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד, דהיינו שיתגלה כבודו יתברך על ידי מעשיהם הטובים של ישראל, אזי תכף נתעורר שאלת המקטרגים ואומרים מי זה מלך הכבוד. היינו שחס ושלום אין ראוי לקרותו יתברך בשם מלך הכבוד, מאחר שישראל אין מעשיהם עולים יפה ואין מגדלים כבודו יתברך כראוי. ואז הם משיבים להם מיד, השם איזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. היינו שהשם יתברך איזוז וגיבור ויגמור את שלו בוודאי. וכל עוזו וגבורתו ומלחמתו הוא להכניע ולבטל הקטרוגים של ישראל. והוא גיבור מלחמה לנצחם תמיד על ידי גודל הכוח של גדולי הצדיקים, שיגעו וטרחו בעבודתם כל כך במסירת נפש כזה, עד שיכולים למצוא נקודות טובות בכל אחד מישראל, אפילו כשהם בדיוטה התחתונה מאוד חס ושלום. ועל כן שייך לקרותו יתברך תמיד בשם מלך הכבוד, כי הוא איזוז וגיבור לנצח הקטרוגים ולגלות הטוב שבישראל, שעל ידי זה נתגלה כבודו וכנ"ל. וזהו גם כן בחינת הקול השני שמדבר גם כן מזה. כי צריכים לעורר הטוב שבישראל שהוא בחינת כבודו יתברך, צריכים לעוררו פעם אחר פעם כדי לעוררם בכל פעם מהשינה שמתגברת מאוד על כל אחד כידוע. ועיקר ההתעוררות מהשינה בגשמיות שלא יישן הרבה יותר מדי, וברוחניות שלא ייפול בדעתו ולא יתייאש עצמו לעולם. העיקר הוא על ידי הנקודות טובות שמוצאים בכל פעם כנ"ל. וזהו שמסיים השם צבקות ומלך הכבוד סלע. דהיינו שהוא יתברך מלך הכבוד נצח סלע ועד, כי לעולם ידו על העליונה ויגמור את שלו תמיד. כי כבר היו צדיקים גדולים כאלו שיוכלו למצוא הטוב שבכל אחד מישראל וללמד זכות עליהם תמיד, שעל ידי זה נתגלה כבודו יתברך, ועל כן השם צבקות ומלך הכבוד סלע וכנ"ל. י"ג. וכל זה התפלל דוד כדי שיניחו השערים את הארון להיכנס בימי שלמה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, וכמו שפרש רש"י שם. כי בשעה שביקש תומו להכניס אהרון, אמר 24 רננות ולא נענה, עד שאמר זוכה לחסדי דוד עבדיך וכו'. כי עיקר השראת השכינה בבית המקדש היה על ידי כניסת אהרון למקומו, כמבואר שם בפרשה שכשנכנס אהרון כיסה הענן וכו'. ועל כן דבקו השערים בעת שרצו להכניס אהרון למקומו, כי אמרו שאין ישראל ראויים להכניס אהרון למקומו שתשרה אליהם השכינה, כי ראו שעתידין לחטוא עד שיהיה נחרב בסמיקדוש. וכל מה שאמר שלמה תפילות ורננות לא נענה, עד שהזכיר את דוד שנאמר, זוכרה לחסדי דוד עבדיך, היינו כנל. כי עבודת הצדיקים הגדולים ללמוד זכות על ישראל תמיד, שהוא הדרך של הזרמן על. כל זה בחינת עבודת דוד המלך, שהוא בחינת משיח, שהוא יגמור את תיקון וישיב כל ישראל להשם מטבח על ידי זה. כי דוד הוא נעים זמירות ישראל, וכל הזמירות והשירות נעשים על ידי ברור הטוב, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל, שזהו בחינת הזמרה לאלוקי בעודי הזמרה דייקה, עיין שם. ועל כן כשהזכיר את דוד שהוא בחינת משיח, שסוף כל סוף יגמור התיקון על ידי שימצא נקודות טובות בישראל, אפילו באחרית הימים בסוף הגלות, עד שיחזור ויבנה בית מקדשנו וישיב אהרון על מקומו. על כן אז נפתחו השערים והניחו אהרון לכנוס על ידי תפילות דוד שהקדים להתפלל על זה, שאו שערים ראשיכם וכו'. כי כבר הקדים דוד בחינת משיח לגלות שהשם יזוז וגיבור, והוא מלך הכבוד סלע שהוא גמר ויגמור. כי כבודו יתגדל לעולם על ידי כוח הצדיקים שיכולים לעורר הטוב שבישראל תמיד, ולגדל כבודו יתבח על ידי זה וכנל. וזהו בכל שלישי אומר עמדו צדיקים וכו', שמעורר גם הצדיקים לעסוק בתורה אף על פי שהם היו קמים מעצמם. אך אף על פי כן, לפעמים מתגבר עליהם גם כן בחינת שינה מחמת אבונות ישראל חס ושלום, כשהם יודעים ללמד עליהם זכות, שאז הם בבחינת שינה, בבחינת הסתלקות המויכין כידוע. ועל כן מעורר אותם גם כן שיעמדו ויעסקו בתורה, עד שבגודל כוח התורה ידעו איך ללמד זכות על ישראל תמיד. וזהו כדי שיהיה שכרכם כפול לעולם הבא, כפול דייקה. כי יזכו לשכר כפול, מאחר שעל ידי תורתם שהוא בחינת תורת חסד, זוכו לעורר ישראל מהשינה ולהחזירם למוטב, על כן בוודאי שכרם כפול, כי יקבלו חלקם וחלק שיש להם בכל אחד מישראל שחזרו להשם מטבח על ידם. וזה בכל רביעי אומר לי שעותך קיוויתי השם, זהו גם כן בחינה הנ"ל. כי המקרא נאמר על כל ישראל בכלל ובפרט, כשהם בגלות בחינת שינה, שאף על פי כן צריכים לקוות לישועת השם תמיד. וכמובן במדרשים שיעקב אבינו ראה שעל ידי שמשון לא תהיה גאולה שלמה, אמר לישועתך קיוויתי השם, שאף על פי כן אני מקווה לישועתך שיהיו צדיקים כאלו שיעוררו הטוב שבישראל תמיד, וישיבו אותם להשם מטבח. ועל כן אומרים פסוק זה קודם השינה בקריאת שמע שעל המיטה, כדי שלא ייפול לשינה גמורה חס ושלום, רק יזכה להתעורר משנתו על ידי ישועת השם שאנו מקווים אליו תמיד אפילו איכשהו וכנ"ל. וזהו כל חמישי וכו' שמדבר בפירוש מתעוררות השינה, כמו שכתוב עד מתי הצל תשכב, מתי תקום משנתך, אל תאב שינה וכו', פקח עיניך ושבע לחם. פקח עיניך שעדיין יש בך נקודות טובות הרבה, ועל ידי זה תתעורר משנתך ותשבע לחמה של תורה וכנ"ל. וזהו בכל שביעי אומר עת לעשות להשם הפרו תורתך. היינו כמו שפרש רש"י שם, שזה נאמר על בעלי תשובה, שביקש דוד מהשם יתברך שיורהו מה יעשו אותם שהפרו תורתך, היינו כנ"ל. שדוד בחינת משיח מוסר נפשו בשביל כל אחד מישראל הרחוק מהשם יתברך שימצא בו טוב, כדי לעוררו משנתו ולהחזירו אל השם יתברך וכנ"ל. נמצא שהתרנגול הוא בחינת התעוררות השינה על ידי הדרך של הזמרה הנ"ל. י"ד. וזהו מהי טעמה תמרה דתרנגול עמיד ללילה, דהיינו שריס אל עינו מכסה עינו ממטה למעלה כדי שיביט למעלה ולא יביט למטה. היינו, שהצדיקים ההולכים בדרך זה להביט על הטוב שבישראל, לעוררה מהשינה, עיניהם מביטים תמיד למעלה, עיינו על הטוב שבישראל, שהוא עולה למעלה למעלה, ואינם רוצים כלל להביט למטה, דיינו על הרע שלהם, כי הטוב בחינת מעלה והרע בחינת מטה. בבחינת, מי יודע רוח בן האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה יורדת היא למטה. וזהו מי תעמד תמרד את הנגול עמיד ללאלה, שעיניהם של הצדיקים המעוררים מהשינה הם מביטים תמיד למעלה על הטוב, בבחינת מיד ללאלה. ולמטה, דיינו על הרע, אינם רוצים להביט כלל, כאילו היו עיניהם מחוסות מלמטה בריסי עיניהם וכנל. משום דדאי הדאפה, פרש רשי, קרשים וקורות. זהו בחינת הקמת המשכן, בחינת קורות בתינו, ארזים, רהיתנו ברוטים. שנאמר על המשכן שנבנה והוקם מכל הנקודות הטובות של ישראל. שעל ידי זה עיקר התעוררות השינה בבחינת שחורני במעשיי ונבני בהקמת המשכן וכנל. היינו, מחמת שאלו הצדיקים דיירי הדפה, שכל עסקם ודירתם הם בעניין בניין המשכן שהוא דפה, בחינת קרשים וקורות של המשכן כנל. כי הם עוסקים תמיד לבנות המשכן שהוא בחינת הדרך הקודש של הזרמנל. כמו שכתוב שם, שאלו הצדיקים שעוסקים למצוא הטוב תמיד בישראל, הם בונים המשכן, אין שם. ועל כן אין מביטים על הרע כלל, כי אם רק על הטוב. שזהו בחינת מיד ללעל הכנל. וזה ויעיל קוטרה מתעברה. קוטרה הוא השן, בחינת פגם חטאים, שהם בחינת עלה השן באפו. היינו שאם היו מניחים לעלות השן של אבונות חס ושלום, מתעברה, הייתה מסתלקת ההשגחה חס ושלום וכנל. על כן הם מתייגעים בכל כוחם ללך בדרך השם ידבח, להביט רק על הטוב ולא להביט על הרע כלל, כדי להכניס את ישראל בכף זכות תמיד עד שיחזרו כולם לשם ידבח. שעל ידי זה תבוא הגאולה במהרה בימינו ויבנה בית המקדש על מכונו, אמן. תתבב. ועל כן, זה המקרא, קורות בתינו הרזים שפירושו על המשכן, נאמר שם לעניין מה שהשם ידבח מייפה את ישראל תמיד, ומסתכל רק על הטוב שבהם, כמו שכתוב שם בשיר השירים, שחורה אני ונבא וכו'. כנל, נבו לחייך בתורים, צברך בחרוזים וכו'. צרור אמור דודי לי וכו'. אשכול הכופר דודי לי וכו'. הנך יפה רעייתי, הנך יפה וכו'. עיין בפירוש רשי שם שמפרש הכל על מה שהשם ידבח מחזקם ומחבבם בכל פעם, אף לאחר שחטאו. ואומר להם שיקחו אלו הבשמים, צרור המור, יש כל הכופר וכולה, אין שם. ואחר כך סיים, הנך יפה דודי, הכל שלך מה שאתה ברחמך מלמד עלינו זכות וכנל. קורות בתינו הרזים ראיתנו ברוטים, בחינת המשכן כנל. ההסתכלות על הטוב לבד זה בחינת פניין המשכן, שהוא בחינת הזמרה ללוקאי בעודי וכנל. גם, תימרה דתרנגול הלשון תימרה מרמז על הצדיק, בחינת צדיק התמר יפרח. כי הצדיק נקרא תמר לשון תמורה, שממיר ומחליף הכל לטובה. כי כל הכתרוגים מהפך אותם לזכות, בבחינת אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אלף. מליץ אחד מיני אלף דייקה. שדייקה מיני אלף המקטרגים נעשה המלאך המליץ. כי כל מה שמתרבים המקטרגים יותר, הוא ממליץ לטוב ביותר, על שמוצא בו אף על פי כן איזה נקודה טובה. כי כל אלו המקטרגים על האדם, הם בעצמם אותם שהסיתו אותו לחתו. כמו שאמרו אבותינו זלו השטן, או המסית, או המקטרג. ועל כן כשמתרבים חס ושלום המקטרגים מאוד על האדם, אזי עומד המלאך המליץ ומהפך הכל לזכות דייקה, כי זה טוען עלו אדרבה. מאחר שיש עליו מקטרגים הרבה כל כך, אם כן היה לו יצרים רעים הרבה. כי אלו המקטרגים, הם בעצמן היצרים רעים שהסיתו אותו למה שהסיתו. ואם כן, אדרבה הוא פלא גדול. איך התחזק איש כזה לחטוף אף על פי כן איזה נקודה טובה של איזה מצווה שעשה. וזהו בחינת מליץ אחד מיני אלף המקטרגים וממליץ עליו. כי מאחר שיש עליו מקטרגים הרבה כאלו, שהם כולם המסיתים שלו, אם כן אין זה חידוש כל כך מה שחטא כל כך. אדרבה, זהו חידוש נפלא. איך התגבר לעשות איזה טוב בעלמה מאחר שעמדו עליו חילות כאלו. ועל כן הצדיק שהולך בדרך זה נקרא תמר, בחינת צדיק התמר יפרח, שממיר ומחליף הכתרוגים לזכות כנל. וזהו בחינת תימר דתרנגולה, שעל ידי זה מעורר מהשינה, ועל ידי שמוצא זכות בכולם וכנל. תזיין. וזה בחינת וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר מי אלה, ויאמר בניים אשר נתן לי אלוקים בזה. ששאל מי אלה שאינם רואים לברכה, כי ראה רשעים גדולים שיצאו מהם. והשיב לו יוסף, בניים אשר נתן לי אלוקים בזה. ואיתה בספורים שהשיב לו, שבזה בעצמו שאתה רואה, יש שם גם כן ניצוצות קדושים, שבשביל זה ראויים לברכה. היינו בחינה הנ"ל. שזה היה עיקר הוויכוח בין יעקב ליוסף. כי בעניין זה של הזמר הנ"ל ללמד זכות על הכל, יש בזה כמה בחינות בין הצדיקים, כי הוא עבודה גדולה. כמו שמצינו שאפילו גדולי הצדיקים לפעמים לא ידעו ללמד זכות כראוי, והקפיד השם יתברך עליהם, כמו שמצינו בישעיה והושע. ועל כן גם יעקב אבינו קודם הסתלקותו, מחמת שראה גודל הרשעות של הרשעים שיצאו מאפרים ומנשה, על כן גם הוא תש כוחות שלא ידע ללמד עליהם זכות ולברכם. על כן שאל מי אלה שאינם רואים לברכה. עד שישיב לו יוסף בניים אשר נתן לי אלוקים בזה, שראה לו שגם בזה בעצמו נמצא זכות, שיגע ומצא נקודות טובות גם ברשעים שיצאו מהם. ועל כן תכף נתרצה יעקב ואמר, ככם נא אליי ואברכם. וזהו, ואנוכי תרגלתי לאפרים, שנאמר על עניין זה כמו שפרש רשי שם. וזהו, ואנוכי תרגלתי לאפרים, שאפילו כשהם בבחינת רגלין, בדיוטה התחתונה, בבחינת ותגל מרגלותיו, גם אז הרגלתי רוחי ביעקב, שיתפך דעתו עליהם לטובה לברכם, שזהו בחינת הדרך של הזמרן על. וזהו, כחם על זרועותיו, שיעלה אותם מבחינת רגלין, ממדרגה התחתונה לבחינת ידיים וזרועות שהם בחינת הזמר הנ"ל, בבחינת זמר וניגון שהוא בבחינת ידיים, בבחינת וניגן בידו וטוב לך. ולא ידעו כי רפאתים, כי באמת זהו עיקר רפואת הנפש בכנ"ל, והם אינם מכניסים דעתם לידע כי רפאתים שאני עוסק ברפואתם על ידי זה כנ"ל. זין. ועל שם זה נקראים בני יוסף מנשה ואפרים, על שהולידם יוסף במצרים שהיא ערוות הארץ. והוא בגודל צדקתו זכה גם שם לעמוד בניסיון ולבלי ליפול בדעתו בכל מה שעבר עליו, שזהו גם כן בכלל הניסיון. כי כשמנסים את האדם לוקחים ממנו את שלמות הדעת, שזהו עיקר הניסיון, כאשר שמעתי ממנו זל. ויוסף עבר עליו כל זה בעיה בניסיון גדול ועמד בניסיון. ועל ידי זה זכה שיהיה לו כוח לברר ולמצוא הטוב בכל מקום שהוא. שעל ידי זה היה כוח לישראל להיות במצרים בגלות, כי למחיה של אחו אלוקים. כי לולי כוח יוסף הצדיק שהקדים לפניהם שם, לא היה כוח לישראל לעמוד בגלות. וכן עכשיו, לולי כוח הצדיקים האמיתיים שמלמדים עלינו זכות ומחזקים אותנו על פי הדרכים הקדושים הנ"ל, לא היה כוח לסבול מהירות הגלות בכלליות, ובפרט הגלות של כל אחד ואחד. ועל כן קרא שם בניו מנשה ואפרים על שם זה שאפילו במקומות הרחוקים מאוד יכולים למצוא את השם יתברך על ידי כל הנ"ל. וזה בחינת מנשה שנקרא על שם כי נשני השם ואת כל עמלי, שאפילו הנשיון והשכחה הכל מהשם, היינו שגם בבחינת חלל הפנוי ששם אין יכולים למצוא אלוקותו יתברך, גם זה מהשם ידבח, כי יודע שהנשיון והשכחה גם כן מהשם ידבח, ועל ידי זה יוכל להשתדל ולחפש את השם ידבח גם משם כנל. וזהו בחינת איי הנל. ואפרים נקרא על שם כי יפרני אלוקים בארץ עוני, שגם בארץ עוני אני יכול למצוא טוב שהוא בחינת פירות, ויזהו שדות ויתו חרמים כנל. וזהו בחינת הדרך של הזמר הנל. וזהו בחינת לי גלעד, לי מנשה ואפרים וכו'. גלעד, בחינת רפואה, בחינת רפואת הנפש. בבחינת, הצורי אין בגלעד אם רופא אין שם? לי מנשה ואפרים, כי על ידי שתי בחינות אלו של מנשה ואפרים, שהן בחינת שתי הדרכים הנ"ל של איי והזמרה, שזכה יוסף לקרות בניו הקדושים על שם זה, על שזכה במצרים במקומות רחוקים כאלו למצוא את השם מטבח, על ידי אלו השתי בחינות עיקר רפואת הנפש, בחינת לי גלעד כנ"ל. וזהו מעוז ראשי, כי על ידי זה עיקר המעוז וההתחזקות של הראש והדעת, שלא ייפול בדעתו חס ושלום וכנ"ל. וזהו יהודה מחוקקי, כי יהודה בחינת משיח שיצא ממנו, שהוא יגמור את תיקון על ידי דרכים אלו, ועליו נאמר לו יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, שאפילו כשישראל בבחינת רגלין כנ"ל, בבחינת עקבות משיחה, אף על פי כן, נמצא גם שם בחינת חקיקה או אישים וטובה, שהם בחינת הנקודות טובות שמוצאים בהם תמיד, אפילו כשהם בבחינת רגלין כנ"ל. וזהו בחינת יהודה מחוקקי וכנ"ל, כי יהודה ויוסף הם בחינת משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, שהם יתקנו את כל ישראל על ידי הדרכים הנ"ל וישיבו את כולם לשם מטבח, שעל ידי זה עיקר הרפואה והגאולה במהרה בימינו כנ"ל. י"ח. וכל הגלויות מצרים, וכן כל הגלויות שמכונים בשם מצרים, כולם הם בבחינה זאת. מה שהסתרה אחת מתגברת להעלים את הטוב שבכל אחד מישראל על ידי הרע החופה עליו, ולהגביר עליו מראה שחורה ועצבות כדי ללוחדו ברשתם חס ושלום. כבר בתורה אמצעית הדעלמה, שעיקר גלות השכינה היא כשהעצבות מתגברת אל ישראל עיין שם. ועיקר הגאולה היא כשהשם מטבח מתעורר בהחמיו ונותן בלב הצדיק האמת שיסתכל רק על הטוב שבישראל, וישתדל בתיקונם להחזירם לשם מטבח על ידי זה וכנ"ל. וזה בחינת כל פרשת שמות שמדבר מתוקף גלות מצרים ומגאולתם על ידי משה, והכל הוא בבחינה הנ"ל. וזה בחינת ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. יוסף הוא בחינת כל הנקודות טובות שיש בכל אחד מישראל, שכולם נמשכים מהצדיק בחינת יוסף, שהוא נקודה הכללית שממנו נמשכים כל הנקודות טובות שבכל אחד, ובכל ימי הגלויות, שכולם מכונים בשם מצרים. בכל פעם הוא בחינת ויקום מלך חדש וכו'. כי בכל פעם יצרו של אדם מתגבר עליו מחדש, והוא נקרא מלך, בחינת מלך זקן וכסיל. וממנו נמשכים כל ההתנגדות והמניעות של המונעים והחולקים העומדים בכל פעם. כי לא אחד בלבד עומד עלינו לחלותנו חס ושלום, אלא שבכל דור ודור ובכל פעם עומדים עלינו בבחינת ויקום מלך חדש. אחד אמר חדש ממש, ואחד אמר שנתחדשו גזרותיו. ושניהם אמת. שעומדים בכל פעם חולקים ומונעים חדשים ממש וגם נתחדשים גזרותיו, שבכל פעם גוזרים ואומרים דיבורים רעים חדשים שהם כנגד האמת, שרוצים למנוע ולהפיל את האדם על ידי זה מתורה ותפילה. וזהו אשר לא ידע את יוסף, עשה את עצמו כלא ידע, שעושים את עצמם כאילו לא ידעו כלל את מעלות הצדיק מבחינת יוסף, שהוא כלל הטוב שהכניס כל כך טוב בישראל. והם רוצים להתגבר לבלבולים חדשים להפיל על את כל אחד חס ושלום, להסתכל רק על הרע ולא על הטוב, מה שבאמת צריכים להפך כנ"ל. וזהו ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך שהסתרא אחרא בחינת מצרים מעבידים בכבדות גדול מאוד על ידי ריבוי המרה שחורה והעצבות, וזהו בחינת בעבודה קשה בקושיה, בחומר הלכתה וכו', כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כי הכל מחמת המרה שחורה שעל ידי זה אין יכולים לא ללמוד ולא להתפלל. וכל מה שרוצים לעשות איזה דבר שבקדושה קשה וכבד וחמור עליו מאוד, כי הם ממררים את החיות ממש כאשר יודע כל אחד בנפשו. וזהו ביומר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. מילדות העבריות זה בחינת צדיקי הדור שעוסקים להוליד בישראל תולדות קדושות, שהם תורה ומעשים טובים. כי עיקר תולדותיהן של צדיקים ומעשים טובים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזהו אשר שם אחת שפרה ושם השני תפועה. ואמרו אבותינו ז"ל שפרה שמשפרת הוולד, פועה שפועה ומדברת והוגה לוולד, כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה. היינו בחינה הנ"ל, מה שהצדיקים מחזקים את ישראל על ידי הדרכים הקדושים הנ"ל, ומשפרים אותם על ידי שמוצאים בהם גם עתה נקודות טובות. שזהו בחינת הינך יפה רעייתי, וכמו שפרש רשי שם. וזהו בחינת שפרה שמשפרת את הולד כנל. וזהו בחינת פועה שפועה והוגה ומדברת לולד כדרך שמפייסים תינוק וכו'. כי כן הוא ממש עסקי הצדיקים עם ישראל שפועין והוגין ומדברין עמהן, ושורקין ומצפצפין ומרמזין עליהם, לחזקם לעוררם ולהגביאם ולהרימם בכל מיני נפילות וירידות והשלכות שלהם, שיזרזו בכל יום ובכל עת להתעורר מחדש בעבודת השם בכל מה שיוכלו לחטוף. והוא ממש כדרך שמפייסין תינוק הבוכה, שזהו בחינת פועה כנל. והדברים מובנים לכל אחד למי שיודע רחמנות הצדיקי אמת עלינו, אשר על ידם השם מטבח מחזק ומנחם אותנו, בבחינת כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם וכו'. ופרעה הרשע שהוא עשית רחה הוא ההפך מכל זה, שרוצה רק להגביר הרחס לשלום כנל. ועל כן אמר למילדות העבריות אשר שם וכו' שגוזר עליהם לעשות בהפך מזה חס ושלום. וזהו, אם בנו והמיתן אותו, אם באתי וחיה, כי בנו בחינת יישוב הדעת, סיטרה דתחורה, שמשם כל הטוב, והוא רוצה להמית ולהשפיל הטוב בחינת בן, ולהחיות סיטרה דנוקבה, שמשם יקרא אחיזת הדינים. כי הוא בחינת דעת שאינו מיושב בחינת עצבות ומרה שחורה, שרוצה להגביר הרע על הטוב ולהפיל עצבות ומרה שחורה על כל אחד שלא יהיה ניכר טוב שבו, ולהמית אותו על ידי זה חס ושלום. אך המילדות לא עשו כדבר פרעה ותחיין את הילדים, שעסקו רק לחיות ולחזק את הילדים שהם בני הנעורים הרוצים לגשת אל הקודש, שצריכים רק לחיותם ולחזקם בכל מיני חיות והתחזקות על פי הדרכים הנ"ל ועל פי שערי דרכים קדושים ששמענו ממנו ז"ל, שכל איזו בחינת ותחיינה את הילדים כנ"ל. יוטט. ועיקר הגאולה היא על ידי זה, על ידי שנתעוררו רחמיו יתברך להסתכל רק על הטוב, בבחינת ראו ראיתי את עוני עמי, וכמו שדרשו רבותינו ז"ל, ראו ראיתי שני ראיות, רואה אני שסופן לחטוא, ואף על פי כן ראיתי את עוני עמי, היינו כנ"ל, שאף על פי כן אני מסתכל רק על הטוב שבהן, ואין לי מסתכל כלל על הרע שבהן, ועל ידי זה הם ראויים לגאולה וכנ"ל. בכל הוויכוח שהיה בין השם יתברך ובין משה במראה הסנה, הכל היה בעניין זה, כי עניין זה לחפש תמיד הטוב שבישראל וללמד עליהם זכות תמיד, הוא עניין גבוה ועמוק מאוד מאוד. ויש בעניין זה מדרגות רבות בין הצדיקים הגדולים, כמו שכתבנו לאל מזה. ועל כן גם מוישה רבינו אף על פי שהיה כולו טוב לא היה יודע מתחילת איכן מגיע אחרונתו ידבח. על כן לא היה רוצה להילך בשליחותו, כי ראה שישראל יקלקלו הרבה. אבל השם יתברך טען עמו הרבה שאף על פי כן הוא רוצה לגואלם, כי הוא מסתכל רק על הטוב וכנ"ל. וזהו בחינת אות המטה שהראה לו, שרמז לו שלא ידבר על ישראל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל וכמובן בפירוש רש"י. כי הראה לו שבקל חוזר ונתהפך הנחש למטה, כמו שכתוב שלח ידך ואחוז בזנבו, ויהי למטה בכפו. שרמז לו שגם בתוקף זוהמת הנחש יכולים לאחוז באיזה קצה, למצוא שם איזה נקודה טובה, ועל ידי זה נתהפך לטובה מנחש למטה, בבחינת ויהי למטה בכפו וכנ"ל. ונחזור לעניין תחומין. כי בכל יש ברורים, ועל כן יש בו כל הלמדת מלאכות ונסיעות לדרכים בשביל ברורים. אבל בשבת השכינה שובטת ואין בו ברור. על כן בטלים בו כל הלמדת מלאכות וכל הדרכים, כמובן מזה בהתורה היכל הקודש. וכל הבירורים של ימי החול שמבררים הטוב מהרע, ומלקטים ומעלים ניצוצות הקדושה מבין הקליפות והסתרא אחרא, ונעשה על ידי הצדיקים הגדולים והנלווים עליהם ההולכים בדרכיהם. והעיקר נעשה על ידי שני הדרכים הקדושים הנ"ל שהם בחינת הזמרה והאיה הנ"ל. שעל ידי הדרכים הללו מבטלים כל מיני קליפות וסתרא אחרא, שכולם כלולים בשתי מיני קליפות, שהם הקליפות והסתרא אחרא נמשכים משבירת כלים שיש בהם ניצוצות הקדושים הרבה, והקליפות והסתרא אחרא נמשכים מבחינת חלל הפנוי, ששם פנוי מאלוקותו יתברך לגמרי כביכול. ששם אי אפשר למצוא אותו יתברך על ידי שום שכל, כי אם על ידי אמונה לבד. כמובן כל זה בהתורה בו אל פרו עיין שם. ואף על פי ששם נאמר לעניין חקירות וקושיות של הפילוסופים והפיקורסים, אך גם כל שערי ההסתות ופיתויים של העץ הרע והסתרא אחרא נמשך משני מינים הנ"ל. כי עיקר כוח העץ הרע נמשך מכפירות כמובן במקום אחר. ועיקר הבירור נעשה על ידי תשובה ומעשים טובים, כי על ידי חטא אדם הראשון, וכן כל אחד על ידי חטאיו, נפלו כמה ניצוצות בין הקליפות, וכמו כן נופל דעתו ומחשבתו לכמה מיני הרהורים ובלבולים. עד שיש לפעמים שמתגברים עליו כל כך, עד שבאים עליו הרהורים ובלבולים הנמשכים מבחינת חלל הפנוי, שמשם כל בחינת מקומות המתונפים הנ"ל שהם נמשכים מחלל הפנוי הכנ"ל. ולצאת ולעלות משם כל אחד ואחד כפי מה שירד ונפל לשם על ידי פגמיו וקלקוליו, אי אפשר לצאת משם כי אם על ידי הדרכים הנ"ל, היינו על ידי שמחפשים ומוצאים הנקודות טובות הנ"ל, שהן בחינת הזמרה הנ"ל. על ידי זה הם מבררים הטוב מהקליפות שיונקים מבחינת שבירת כלים, ששם יש כמה טוב וניצוצות, רק צריכים בירור גדול. והבירור נעשה על ידי הצדיקים ותלמידיהם, על ידי הדרך של הזמרה הנ"ל. אבל לפעמים מתגברת הסתרא אחרא יותר עד שבאים עליו בלבולים והרהורים הנמשכים מבחינת חלל הפנוי, שהם מבחינת מקומות המתונפים הנ"ל. ואז אין תקנה כי אם על ידי הדרך של בחינת איה הנ"ל, דהיינו לבקש ולחפש איה וכו' וכנ"ל. בכל ימי החול נעשים כל הבירורים על ידי שתי הדרכים האלו הנ"ל, אבל מחמת שבימי החול יש אחיזת הסתרא אחרא ביותר, על כן צריכים יגיעות וטרחות של הלמדת מלאכות ונסיעות לדרכים בשביל בירורים אלו. וכל הבירורים נעשים בכוח קדושת שבת, כי בשבת אין בירור. רק הכוח של כל הבירורים של כל ששת ימי החול, הכל הוא בכוח קדושת שבת. וכן אין נשלם התיקון של הבירורים של ימי החול, ואין הקדושה מתבררת, חוזרת ועולה למקומה בשלמות, עד שמגיע השבת. שאז במעלה שבתא בכניסת שבת קודש, סלקין ועולין כל הקדושות שבררו בימי החול. כמובן כל זה בכוונס האריזל. עכשיו מבואר בדרך סוד, ואנחנו מדברים בדרך שיוכל כל אדם להבין מהם עצות והתחזקות להתקרב להשם יתברך מכל מקום שהוא. ועל כן אסור בשבת ללך בדרך כי אם תחום שבת 2,000 אמה, כי אין ברור אז. כי אז מהירת שורש הקדושה של שני הדרכים הנ"ל, שהם הזמרה והאיה, כמבואר לאל. כי אז בשבת הוא חסד גדול ומאיר רק הטוב שבישראל בבחינת שחורני ונבא, שחורני בימי החול ונבני בשבת כנ"ל, שזהו בחינת הדרך של הזמרה כנ"ל. וכן מאיר אז בחינת איה כנ"ל, שזהו בחינת 2,000, שהם בחינת 2,000 אמה של תחום שבת, שאסור לילך בדרך כי אם בתוך 2,000 האלו, שהם בחינת 2,000 הנ"ל. אבל חוץ לתחום זה אסור לצאת בשבת, כי אז אין ברור כנ"ל. כי בכל יש גלות וטלטול, וצריכים לפעמים לצאת לדרך רחוק כל אחד כפי מה שצריך לברר ברורים בשתי בחינות הנ"ל. ועל כן באמת כל אחד כפי מה שמקורב לצדיקי אמת ביותר, וכפי מה שממשיך עליו קדושת שבת ביותר, כמו כן אין צריך לטלטל עצמו בדרכים הרבה בימי החול, כי ניתקן הכל בביתו בכוח קדושת שבת, שהוא קדושת הצדיקים, שממשיכין ומאירין שתי הבחינות הנ"ל. וכל אחד כפי רחוקו כן צריך הגיעות יותר בלמדת מלאכות וטלטולים בדרכים. וגם בזה יש כמה בחינות, כי יש שמגיע עצמו מטלטל עצמו בדרכים, אבל על כל פנים מתקן בזה, על ידי שעושה המסע ומתן והעסק באמונה, ונוסע בדרך בחשרות כראוי לאיש הישראלי. אבל יש שמתגבר עליו הרע שסביב הטוב שצריך לברר על ידי הדרך והמסע ומתן, עד שמקלקל יותר חס ושלום. וכן יש בזה אלפים מורבבות, בחינות ושינויים בין כל אחד ואחד. כי כל עבודת האדם כל ימי חייו הוא בעניין זה, בעניין הבירורים הנ"ל. על כן, הכל צריכין למר יחיתיה, שהוא הצדיק האמת, שבכוחו הגדול יכולין הכל לברר ולתקן על ידי בחינת שתי הדרכים הנ"ל, שעיקר הערתם נמשך בשבת, שזו בחינת תחום שבת 2,000 אמה כנ"ל, ומשם ממשיכין הקדושה לכל ששת ימי החול, לעורר ולחזק את כל אחד תמיד על ידי שתי הדרכים הנ"ל, שעל ידי זה לא יצא מתחום גבול הקדושה לעולם וכנ"ל. וזה בחינת עירובי תחומים, שממקום שמניחין סעודת שבת, משם מתחיל התחום שבת. כי כל הבירורים של ימי החול, שבשבילם צריכים טלטולים לדרכים כנ"ל, כולם הם בשביל האכילה והפרנסה, בבחינת כל עמל האדם לפיו. כי עיקר חטא האדם הראשון, שמשם נמשכים כל החטאים, שבשבילם צריכים כל הבירורים, עיקר החטא היה באכילה שאכל מעץ הדעת טוב ורע, שעל ידי זה נגזר בעיצבון תאכלנה, בזעת אפיך תאכל לחם. שבשביל זה צריכים הגיעות על המתת מלאכות וטלטולים לדרכים. והכל בשביל לברר הניצוצות משני מיני קליפות על ידי שני הדרכים הקדושים הנ"ל וכנ"ל. ועל כן בחול צריכים יגיעה גדולה שתהיה אכילה בקדושה כראוי. על כן אין להרבות באכילה בחול. אבל בשבת קודש אז האכילה כולו קודש. כמו שכתוב בתורה שאלו וכו' בליקוט א' סימן נ"ז ובתורה צדיק תמר יפרח. כי אז בשבת מירים שתי הדרכים הנ"ל והערה נפלאה כנ"ל. ועל ידי זה מתבטלים הקליפות, ועל כן האכילה בקדושה. ואז מצווה גדולה להרבות באכילת שבת, כאשר הזהיר אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, כמו שכתוב בתורה הנ"ל. כי הא באת תליא, כי כל מה שמרבין באכילת שבת, מתקנין ומהירים יותר שתי הדרכים הנ"ל בבחינת דוק בככה ותשכח בנגר. כמו שכתוב שם בסימן רשעין זין הנ"ל, לעניין הדרכים שעושה הצדיק. וכן הדרך של המצוות של כל אדם שעולים בשבת עיין שם, שכל זה מבחינת שתי הדרכים הנ"ל כמובן לאל. כי מה שכתוב שם, שבשבת עולה מצווה בבחינת וישם לדרך פעמיו, זהו בחינת דרך של הזמר הנ"ל. וכן בחינת איה הנ"ל הוא גם כן בחינת הדרך, כמו שכתוב בסוף התורה איה, או כשהולכים בדרכים ברוחניות. נמצא? ששתי הדרכים של הזמרה והאיה הם בחינת דרכים ממש שעושה הצדיק במקום תוהו ומדבר כדי שיוכלו הכל להילך בהם ולהתקרב על ידם לשם מטבח מכל מקום שנפלו לשם. ואלו הדרכים נתקנים על ידי אכילת שבת, שעל ידי זה נמשך את עיקר השמחה של שבת בבחינת אין טוב באדם כי אם לאכול ולשתות ולשמוח בשבתות וימים טובים, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, וכמובן בדבריו ז"ל בעת שגילה התורות, שעיקר קדושת שבת ממשיכין על ידי עונג ושמחה של שבת. ועל כן הזהיר אז מאוד להרבות באכילת שבת ולהתענג בכל התענוגים. והעיקר להרבות בשמחה בשבת, ועל ידי זה מהירין ביותר עליו שתי הדרכים הנ"ל, שעיקר ירתם בשבת. ועל כן ממקום שמניחין סעודת שבת, משם מתחיל תחום שבת אלפיים אמה. כי עיקר תחום שבת אלפיים אמה שהוא ירד שתי הדרכים הנ"ל נמשך על ידי סעודות שבת כנ"ל. כ"ב ולבאר העניין יותר, כי עיקר הוא התיקון על ידי הייחוד שמייחדין ומחברין כל המאמרות במאמר סתום בראשית. שמשם מקבלין הכל, שזה בחינת כלל הייחודים, שעל ידי זה עיקר תיקון כל העולמות, וזה נעשה על ידי אכילת דקדושה, דהיינו אכילת שבת. כי האכילה מחברת את הגוף עם הנפש, שזהו בחינת ייחוד וחיבור וכלליות כל העולמות בשם מטבח. בחינת הנפש לגבי הגוף שמחיה ומקיים אותו, ובחינת חיות שהשם מטבח מחיה ומקיים כל העולמות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אני חמישה ברכי נפשי כנגד מי וכו'. מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם, אף הנפש זנה את הגוף, מה הקדוש ברוך הוא מלוא כל העולם וכו'. ועל כן באמת נעשה ייחוד גדול על ידי אכילה בקדושה. כי זהו כלל כל הייחודים כשמחברין ומייחדין כל העולמות בשורש חיותם, שהוא מחיה את כולם. שזהו בחינה הנ"ל, שנכללין ונתייחדין כל המאמרות המתגלים. בראשית נקודת הבריאה שהוא בחינת בראשית מאמר סתום הנ"ל. כי עיקר יניקת הקליפות הוא מבחינת פירוט חס ושלום. דהיינו, שעושים פירוד ואין מאמינים שהוא יתבאך מחיי ומקיים הכל ומנהיג הכל כרצונו. כי מחמת ששורש הכל הוא בחינת מאמר סתום, בחינת איה, שאי אפשר להשיג ולתפוס במוח כלל, על כן הם יונקים משם מגודל העלמה וההסתרה. ומשם באים כל הכפירות של המחקרים והפילוסופים ההולכים אחר דעתם הנבוכה. כי באמת אי אפשר להבין במוח ובדעת כלל איך כל העולמות נמשכים ומתנהגים ומתקיימים על ידי סטימה דכל סטימין דלת מחשב התפיסה בכלל. כי אם על ידי אמונה שלמה שעל ידי זה עוברים על כל החוכמות, שבשביל זה נקראים ישראל עבריים. אבל אלו הולכים אחר דעתם וחוכמתם הנבוכה, הם באים לכפירות גדולות הנמשכים מחלל הפנוי ומשבירת כלים. ועיקרם נמשך מחלל הפנוי, כי גם הקליפות והכפירות הבאים משבירת כלים, שורשם גם כן מבחינת חלל הפנוי. שמשם שורש כל הסתרה אחר, כי אם לא היה צמצום של החלל הפנוי, לא היה שייך ריבוי אור כלל. אך חלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם, כמו שכתוב שם. ותכף כשנתאווה שורש הצמצום של החלל הפנוי, משם נשתלשל שורש אחיזת השיגים, שמשם נתגלגל שהיה שבירת כלים, כמובן כל זה בכתבים. ועל כן עיקר התיקון על ידי בחינת הלימוד של איינה, לחפש אותו ידבח תמיד כנל. כי תכף כשמאמינים שגם שם נעלם השם ידבח, אפילו במקומות הרחוקים מאוד, הנמשכים מחלל הפנוי כנל, ומחפשים ומבקשים גם שם איה מקום כבודו, על ידי זה עולין בתכלית העלייה לבחינת איה, בחינת בראשית מאמר סתום, וחוזרין ומעלין ומקשרין את כל החיות של כל מקומות הרחוקים מאוד השם ידבח. ועל ידי זה נתייחדין כל המאמרות שהם כלל כל העולמות בשורשן במאמר סתום. כי עיקר שלמות הייחוד כשמעלין ומקשרין למעלה החיות של כל הסתרא אחרא, שכולם ישובו לשם ידבח. כידוע בקוונס, שבכל הייחודים צריכים להעלות החיות מהקליפות, היינו כנל. וכל זה נעשה על ידי אכילה בקדושה כנל. אבל מחמת חטא אדם הראשון שפגם באכילת עץ הדעת טוב ורע, על ידי זה המשיך סיטרא דמותא, כמו שכתוב, כי ביום החולך ממנו מות תמות, שהוא פירוד בין הנפש והגוף, כי אי אפשר לברר האכילה בשלמות, אז שתוכל לחבר הנפש עם הגוף שיחיה לעולם. כי עכשיו אי אפשר לזכות לאכילה כזאת מחמת שנתערב פסולת הרבה באכילה מחמת חטאו. על כן בהכרח שימות האדם, והעיקר על ידי פגם האכילה. כמו שכתוב בזעת הפך, תאכל לחם עד שובך אל האדמה. ועיקר תיקונו לאחר מיטתו הוא על ידי שעולה נשמתו לבחינת מאמר סתום, ומשם חוזר וממשיך חיות חדש להחיות העצמות היבשות, עד שיעמדו בתחיית המתים לחיות חיים נצחיים. וכל אחד כפי מעשיו כן זוכה לזה. כי צדיק שביטל גופו בחייו וזכה לעלות לבחינת איה בחיים חיותו בעודו בגופו, הוא אין עומד כלל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי מיטתו הוא רק בחינת ביטול שמבטל עצמו בביטול נפלא, כדי שיעלה למאמר סתום בתכלית המעלה לאלה ולאלה. כדי שימשיך משם חיות חדש ונפלא לתקן כל הנפשות כולם. אבל מי שאינו צדיק צריך לסבול צער כפי מעשיו בגהנום, וחיוצה, עד שיעלה לשם. והכל לפי החשבון. ועל כן באמת אפילו אם לא זכה להטיב מעשיו בשלמות בחייו, אבל זכה על כל פנים לבקש ולחפש ולדרוש תמיד אותו ידבח, הוא גם כן טובה נפלאה ונוראה לנפשו וגופו, כי על ידי זה זוכה גם אחר מיטתו לחפש ולבקש אותו, ולא יוכלו להטעותו על ידי עולם התוהו, מאחר שגם שם יבקש את השם ידבח, על כן בקל יוכל לשוב למקום מנוחתו והכל בכוח צדיקי אמת וכנ"ל. בכל ימי חיי האדם צריך יגיעה גדולה שתהיה אכילתו בקדושה, שיחבר נפשו וגופו בקדושה על ידי האכילה, באופן שיהיה נעשה ייחוד העולמות בשורשן על ידי אכילתו וכנ"ל. ועיקר התיקון הוא אכילת שבת, שהוא אכילת קדושה, שאז מצווה גדולה לאכול ולהתענג, כי אכילת שבת כולו קודש. כי אז מהירים שתי הדרכים הנ"ל, ואז נעשים כל הייחודים שכל העולמות והמאמרות מתייחדים בשורשם בבחינת מאמר סתום, שמאיר אז בהערה נפלאה, וכמבואר במאמר כגוונה וכולי רזה דשבת, מנפלאות הייחודים שמייחדים בשבת. ועל כן אז האכילה בקדושה נפלאה, ועל ידי האכילה עיקר הייחוד כנל. ועל כן על ידי סעודת שבת עושין אהובי תחומין, כי מאכילת הסעודת שבת משם נמשכין ומאירין אלפיים ממה תחום שבת, שהם בחינת שני אלפין הנל, שהם בחינת הדרך, איה והזמרה הנל. כי עיקר הייחוד הוא לייחד בחינת אלפין הנל, שהם בחינת שתי הדרכים הנל. כי הדרך של הזמרה הוא בחינת תיקון שבירת כלים כנל, שעולים כל הטוב שהם בחינת ניצוצות הקדושה למקומם, לבחינת מאמרות המתגלים, שמשם כל הטוב. כי המאמרות המתגלים שהם בחינת מלוך עול הארץ כבודו, הם בחינת כלל התורה. והמצוות שכולם בשביל כבודו יתברך. אבל הדרך של איה הנ"ל שהוא בחינת תיקון חלל הפנוי, שהוא על ידי שעולין לבחינתה יהיה מאמר סתום כנ"ל, הוא שורש התורה וגבוה מהתורה. והעיקר לחבר ולייחד שניהם יחד וכנ"ל. לחבר כלליות התורה, כלליות המאמרים המתגלים, שהוא כלליות כל העולמות, לחבר הכל בשורשו העליון שהוא בראשית מאמר סתום. שאז נכללים ונתייחדים שני האלפין הנ"ל, שזהו בחינת כלל כוונות האכילה לייחד בחינת האלפין, שכל זה זוכין על ידי אכילת שבת כנ"ל. כי שבת בחינת שביתה ונייחה, שאז הוא יישוב הדעת, שזהו העיקר. כי עיקר בחינה זאת, להאמין בדעתו בשלמות שהכל אחד, שכל העולם ומלואו כולם אין להם חיות וקיום, כי אם ממנו ידבח לבד, שהוא סתום ונעלם מכל, שזה עיקר שלמות כל הייחודים. ועיקר שלמות האמונה הזאת אין זוכין, כי אם על ידי קדושת שבת, שהוא בחינת קדושת צדיקי אמת שזוכין ליישוב הדעת, שזה עיקר מנוחה והשביתה של שבת בבחינת מנוחת שלווה והשקט בבטח וכו'. בחינת בשובה ונחת תיוושעון, בהשקט ובבטחה תהיה גבורתם. ובחינת יישוב הדעת הזה אי אפשר לבאר בכתב ולא בעל פה. כי הוא לכל חד כפומה דמשער בליבה, בבחינת נודע בשערים בעלה כידוע. וזהו בחינת קרנה דקם צריכיך הנל, בחינת רחקה קנה, בחינת תרפוד, רוקי אנוכי השם. וכל זה אי אפשר לבאר בכתב, רק אנו צריכים לאחוז עצמנו באבותינו ורבותינו הקדושים, שזכו לזה בשלמות. ועל ידם חומל השם יתברך עלינו ומאיר עלינו פעמים איזה התנוצצות אלוקות על ידי בחינת קדושת שבת, שהוא בחינת תשובה ונחת, בחינת מנוחת שלווה והשקט והבטח כנל. וזהו בחינת עירוב, לשון עירוב ממש, שמערבין ומחברין ומייחדין על ידי סעודת שבת שממנה עושין אהובי תחומין, את בחינת שתי האלפין הנ"ל, שהם בחינת כלליות אלמין דיתגליאן באלמה הילאה סתימה, שהוא בחינת המאמר סתום כנל. חפדלת. וזהו בחינת המן, שהוא בחינת הפרנסה. כי עיקר המן נמשך מבחינת מאמר סתום בבחינת כי לא ידעו מהו, שהוא בחינת מאמר סתום. כי מזון נעליו בזכות הטליה אלא במזל וכו', שהוא בחינת מזל העליון כמובן, שהוא בחינת כתר, בחינת מאמר סתום כידוע. ועל כן ירד להם המן על ידי ניסיונות שהתלוננו מקודם, וכן אחר כך כשירד להם היו בו כמה ניסיונות, כמו שכתוב למען הנסינו הילך בתורתי וכו'. וכמו שכתוב היענך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו נבותיך למען נסותך וכו'. כי משם עיקר הניסיונות של האדם היינו מבחינת מאמר סתום הנ"ל, שמשם ירד המן לישראל. כי כבר מבואר שהמאמר סתום משם עיקר יניקת הקליפות והסתרה אחרה מגודל העלמה והסתרה כנ"ל. והאדם צריך לעבור באלו המקומות בשביל ניסיון, וכשזוכה לבקש גם שם את השם ידבח, בבחינת איה וכולי כנ"ל, על ידי זה עולה בתכלית העלייה וכנ"ל. ועל כן מחמת שהמן שהוא הפרנסה נמשך משם, מבחינת מאמר סתום הנ"ל, שמשם כל השתלשלות יניקת הסתרה אחרה והקליפות כנ"ל, על כן שם עיקר הניסיון, בחינת למען נסותך וכו'. כי קודם שמקבל הפרנסה מבחינת מאמר סתום הנ"ל, צריך לעבור דרך אלו מקומות הרחוקים הנ"ל שהם בחינת מקומות המתונפים, ששם אין רואין את השם יתברך כלל. ומתגברים עליו קושיות ובלבולים הרבה כנל. כשזוכה לעמוד בניסיון ולבקש שם דייקה את השם מטבח, בבחינת היי הנל, על ידי זה נתהפך הירידה לעלייה, וזוכה לבחינת היי מאמר סתום הנל, וממשיך משם המן דהיינו פרנסה שנמשך משם דייקה כנל. ועל כן קצתם שלא יכלו לעמוד בניסיון כראוי, נכשלו והתלוננו על השם מטבח קודם שירד להם המן. מחמת שהתגברו עליהם הבלבולים והקושיות והספקות הנמשכים מהעלמה של המאמר סתום כנל, שהוכרחו לעבור בהם קודם ירידת המן כנל. אבל רוב הקשרים שעלו כהוגן, שחיפשו וביקשו את כבוד השם מטבח שם כנל, ועמדו בניסיון שזכו שירד להם המן משם דייקה, מבחינת מאמר סתום הנל. וגם אחר שירד להם המן היה להם ניסיונות בזה, כמו שכתוב למען הנסינו, דהיינו אם ישמרו המצוות התלויות בו שלא יתירו וכו'. כי מחמת שהמן, שהוא הפרנסה, יורד מבחינה גבוה ונעלמת כל כך, מבחינת מאמר סתום כנל, על כן תכף כשבא המן והפרנסה לזה העולם הגשמי, חוזר ונתעלם האור הנל שמשם נמשך המן. כי אי אפשר להשיגו בזה העולם בשום דעת, כי אם באמונה לבד. על כן תכף שנמשך המן ליום ראשון, היה קשה להם להאמין שירד גם ביום שני, מאחר שהוא פלא גדול שנמשך מבחינת סתום ונעלם מאוד, שמשם יניקת הסטרא אחרא והקליפות שהם מעקמין את הלב בכל פעם. על כן נמצאו אנשים שלא עמדו בניסיון והותירו ממנו. ובאמת, וירום תולעים ויבאש, כי שלטו בו הקליפות שמבחינת המקומות המתונפים והמקולקלים, שמהם כל הדברים הנשקצים והנמאסים מבחינת תולעים. והבאיש, כי המן לא היה אפשר לרד כי אם על יום אחד דבר יום ביומו. כי כל יום מששת ימי המעשה יש לו מאמר מיוחד שבו ברא את הבריאה שנברא באותו היום. ובין כל יום ויום יש גבול וצמצום ששורשו נמשך מהעלמת המאמר סתום. וזה בחינת חושך שקודם לאור, בחינת וירב ויבוקר וכו'. ועל כן בחשכת לילה בו תרמוס כל חייתו יער, שאז עיקר שליטת הסטרא אחרא והקליפות. כי יניקתם מבחינת חושך שנמשך מהעלמת המאמר סתום כנל. ועל כן לא ירד המן לישראל כי אם על פרנסת היום לבד כדי שיתלו עיניהם למרום, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי אי אפשר למשוך השפע מהמאמר סתום לזה העולם על כל הימים ביחד, שלא לעבור הגבול שבין יום ליום, וינקו הקליפות יותר מדי, מבחינת וירום תולעים ויבאש כנל. והכן בהכרח שירד רק על יום אחד, והם יהיה להם ניסיון על יום השני כדי שיתלו עיניהם למרום. שיתלו עיניהם דייקה, זה בחינת בקשה וחיפוש הנל, שצריכים בכל יום לחזור ולחפש ולבקש שיהיה מקום כבודו, ולתלות עיניו למרום. ואז חוזר ועולה לבחינת איה, וחוזר וממשיך המן שהוא הפרנסה ליום שני, וכן צריכים בכל יום וכנל. חפה. ועל כן ביום השישי לקטו לחם משנה לחם יומיים. כי בשבת הקליפות והסטרא אחרא בטלים, ואז מאיר בחינת איה בהארה נפלא, בבחינת ועתיקא קדישא גא לרצון דילה. כי המאמר סתום הוא בחינת עתיקא קדישא כידוע. ועל כן מקבלים שפע המן על שני ימים, בחינת לחם יומיים. כי אז אין מתעלם האור הסתום כל כך, כי נמשך הארה נפלאה ועצומה על כל אחד מישראל שהוא בחינת נשמה יתרה. שעל ידי זה יוכל להאיר בו האור הנל. ועל כן באמת אז הקליפות שינקו מעלמת האור בטלין, מאחר שעתה נמשך בחינת התגלות האור. על כן עתה ביום השישי בכניסת השבת מקבלים לחם יומיים, כי אין יניקה לסטרא אחרא בהגבול שבין התגלות יום השישי לשבת, שהוא ליל שבת קודש. כי בשבת מאיר בחינת איה בהארה נפלאה, שזו עיקר קדושת שבת כנל. ועל כן מצווה גדולה לאכול בשבת, כי אז אין להסיטרא אחרא יניקה באכילה הנמשכת מהמאמר סתום. מחמת שאז מאיר המאמר סתום בתיקון נפלא, שנוכל לקבלו, והקליפות והסתראחה מתבטלים כנל. ואתה מבואר קשר הפסוקים היטב, ויומר משה יכלו היום, יכלו הוא ודאי, כי אתה בשבת מצווה גדולה לאכול, כי שבת היום להשם, ואין להסתראחה אחיזה באכילה כלל, בבחינת היום לא תמצאו בשדה, בשדה שם אחיזת הקליפות כידוע, שאי אפשר לקבל המן שהוא הפרנסה קימה לידי שהולכים בדרך, בחינת שדה ששם אחיזתם ועומדים בניסיון כנל, שבשביל זה אי אפשר לקבל הפרנסה לשני ימים, שלא לעבור הגבול שבין יום ליום. אבל היום לא תמצאו שם בבחינת שדה, כי אין להם אחיזה כלל בסעודת שבת, כי אז מאיר האור בתיקון נפלא כנל. חפבב. וזהו, ראו כי השם נתן לכם השבת, ראו דייקה. כי אז מתגלה האור הנעלם בחינת ראייה והתגלות כנל. וזהו, על כן הוא נותן לכם לחם יומיים, היינו כנל. כי מחמת זה שהאור נמשך אז בבחינת התגלות, בבחינת ראו, על ידי זה בעצמו הוא נותן לכם לחם יומיים. כי על ידי זה יכולים לקבל השפע לשני ימים כנל. וזהו, שבו איש תחתיו על יצא איש ממקומו ביום השביעי. ולמדו רבותינו זה על שלא לצאת חוץ לתחום 2,000 אמה. היינו כי תחום שבת 2,000 אמה נמשך משם, בחינת סעודות שבת ובחינת לחם יומיים, שזהו בחינת עירובי תחומין, שמשם מתחיל התחום כנל. כי עיקר תחום שבת 2,000 אמה הם בחינת השני אלפין הנל, שהם בחינת שני הדרכים הקדושים הנל של איה והזמרה, שמאירים בשבת באור גדול, שכל זה ניתקן על ידי אכילת שבת כנל. זין. על כן ציווה לקח צנצנת אחת מן למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם וכו'. וכמו שכתוב הדור, אתם ראו דבר השם. כי צריך כל אדם לידע, שגם אתה נמשכת הפרנסה בבחינה הנעל, בבחינת מן. כי אף על פי שאתה אינו מתנהג ממש, כמו בירידת המן שירד מאכל מזומן דבר יום ביומו, ועכשיו מנהיג השם יתברך בדרך אחר קצת, וגדלה התבועה על שנה שלמה ולפעמים ליותר, וכל אחד מקבל פרנסתו לפי בחינתו, יש שמרוויח ממון שיוכל להתפרנס בו לשנה ויותר, ויש לחודש וכן כמה שינויים, ויש שהוא עני ובדוחק מקבל פרנסתו ליומו, וכייצא בזה שינויים לאין מספר. אבל אף על פי כן הכל הוא בבחינת ירידת המן, בבחינת לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, וכמו שכתוב, הדור אתם ראו דבר השם, שימעו לא נאמר אלא ראו, ראו במן התפרנסו אבותיכם. כי גם אתה נמשך את הפרנסה מבחינת מאמר סתום הנל. וצריכים לעבור תחילה דרך המקומות הרחוקים הנל, שמשם כל הניסיונות של כל העוסקים בפרנסה, שיהיה מסע ומתן באמונה, ולא ייפול להכחשות וגזלות ותאוות ממון הנמשך מהקליפות שיונקים משם, מבחינת מאמר סתום כנל. ואחר כך תכף כשמקבלים איזה פרנסה או עשירות משם, נתעלם האור אצלו מיד ואינו יודע מעתה מכאן התפרנס, אף על פי שזה סמוך הרוויח, וגם אז היה בהשגחה נפלאה מהשם יתברך, אף על פי כן אתה חוזר ודואג מכאן התפרנס. וכן כל אחד ואחד לפי בחינתו. ובאמת צריך כל אחד להתחזק בביטחון גדול, ולבלי לחשוב מיום לחברו כלל כמו שאמרו חכמנו ז"ל, שמי שדואג מה יוכל למחר הוא ממחוסרי המנה. בעניין המשכת השפע והפרנסה, שנמשך מבחינת המאמר סתום, שם עיקר הניסיונות של האדם בבחינת למען הנסינו, שהשם יתברך ממשיך ומוריד השפע והפרנסה לכל אחד באופן שיהיה לו ניסיון וכנל. והעיקר שיתלה עיניו למרום בכל פעם שחסר לו הפרנסה, כי אין שום עצה אחרת בעולם כלל, דיינו שילך בדרך הנל, שחפש ויבקש את השם יתברך תמיד אפילו במקומות הרחוקים הנל. ואז יזכה שיעיר לו הערה משם, וממילא יהיה נמשך לו פרנסה ושפע גדול משם, כי כל טוב נמשך משם, בעיקר על ידי הדרישה והבקשה והחיפוש כנל, בבחינת ודורשי השם לא יחסרו כל טוב וכנל. חפחת. וזהו בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, ויחן את פני העיר, שקבע תחומין עם דמדומי חמה, כי שלוש סעודות של שבת הם כנגד שלושה אבות, והעיקר הוא יעקב שכולל ומחבר ומייחד שני הדרכים הנ"ל ביחד, שזה עיקר בחינת קדושת שבת שנמשך על ידי אכילת שבת, דהיינו על ידי שלוש סעודות וכנ"ל. כי סעודה ראשונה היא כנגד אברהם איש החסד, שהוא מלמד זכות וממשיך חסדים על ישראל תמיד על ידי הנקודות טובות שמוצא בהם, שזהו בחינת הדרך של הזמר הנ"ל. ויצחק הוא בחינת עולה תמימה, בחינת והיה עשה לעולה הנ"ל, שזה הדרך הקודש התחילה על ידי עקדת יצחק, ששם נאמר מקרא הזה. כי יצחק ממתיק הגבורות בשורשן, שהוא העלמת המאמר סתום הנ"ל, שמשם שורש הגבורות הקדושות ושם המתקתן. כי באמת העלמה הוא חסד נפלא מאוד, וכמובן בכתבי האריזל, שעיקר המתקת כל הגבורות בשורשן הוא על ידי בחינת קטר שהוא בחינת איה, ששם כל תלייסר מכילין דרחמה, שעיקר החסד והרחמים שנמשך משם ומחמת ששם נמתקין הגבורות בשורשן. ועל כן אוכלים שתי סעודות כנגד אברהם ויצחק, שהם בחינת שני הדרכים הנ"ל, שהם הזמרה והאיה הנ"ל. שעיקר תיקון הדרכים הנ"ל הוא על ידי אכילת שבת, שעל ידי זה נעשים דרכים כבושים לרבים כנ"ל. ויעקב הוא בחינת הבריח התיכון מבריח מן הקצה אל הקצה, שכולל ומחבר ומייחד שתי הדרכים הנ"ל ביחד, שזהו בחינת עיקר שלמות הייחוד שנעשה בשבת. חפתת. וזהו בחינת סעודה שלישית, שאז הוא רב עד רבין, ואז עתיקה קדישה גל לרצון דילה. כי אז עיקר התיקון בשלמות שנעשה על ידי הדרכים הנ"ל. ועל כן עיקר בחינת שבת הוא בחינת נחלת יעקב, כמו שכתוב אם תשיב משבת רגליך וכו', ואכלתיך נחלת יעקב אביך וכו', שהוא נחלה בלי מצרים. כי כשנכלל שתי הדרכים הנ"ל ביחד, אז נתבטלין כל מצרי הקדושה, כי הכל ישובו אל השם על ידי שתי הדרכים האלו שנעשים דרך כבושה על ידי יעקב ביותר, מחמת שהוא כוללם יחד וכנ"ל. ועל כן יעקב דייקה קבע תחומים כנ"ל, כי עיקר תחום שבת אלפיים אמה, שהוא בחינת שתי הדרכים הנ"ל, נמשך על ידי בחינת יעקב כנ"ל. למד. וזהו טובים השניים מן האחד, שאם יפולו האחד יקים את חברו. היינו בחינת שני הדרכים הנ"ל שמחזיקים את כל האדם לבל ייפול בשום אופן בעולם. וזהו שאם יפולו אחד יקים את חברו, כי לפעמים מחזקים את עצמן על ידי בחינת הנקודות טובות שמוצאים בו עדיין, שזהו בחינת אברהם כנ"ל, ולפעמים נופל חס ושלום גם מזה, ואז אין יכול להחיות את עצמו בשום דבר, ואז מחיה את עצמו על ידי הבקשה והחיפוש בבחינת איה הנ"ל. שמזה הדרך אי אפשר להבעל דבר לבלבלו ולהפילו על ידי שום בלבול בעולם. כי אף על פי שיכניס בדעתו חס ושלום שפס תקווה מחמת שקלקל מאוד, ואף על פי שהאמת הוא כך, וגם עתה הוא כמו שהוא, אף על פי כן, מאחר שכבר גילו לנו שאפילו במקומות המתונפים יכולים לחפש ולבקש את השם מטבח, ולעלות על ידי זה דייקה לתכלית העלייה לבחינת איה, על כן בוודאי תמיד יקום על עומדו, ובתוך כך יזכה שהשם יתבח ירחם עליו ויעיר עיניו שיחזור וימצא נקודות טובות שיש בו עדיין, ויגיל ויסיס בישועתו. וזהו בחינת שאם יפלו האחד יקים את חברו וכנ"ל. והחוט המשולש לא במהרה ינתק, החוט המשולש זה בחינת יעקב, שכולל שתי הדרכים יחד. לא במהרה ינתק, כי עיקר התיקון כשנכללים שתי הדרכים יחד וכנ"ל. למד א', וזה בחינת מה שהולכין ונוסעין על קברי הצדיקים האמיתיים, כי עיקר הסתלקות הצדיק הוא לבחינת איה, שעולה לשם בתכלית השלמות לאלה ולאלה. כי עיקר המיטה על ידי הפירוד שגרם אדם הראשון בחטאו כנ"ל. וכל אחד כפי מה שזכה בחייו לחפש ולבקש את השם יתברך תמיד, שעל ידי זה זכה לעלות לבחינת איה כנ"ל, כמו כן זוכה בעת סופו וקיצו שתעלה נשמתו לשם לבחינת איה, ששם עיקר קיבול שכר בבחינת מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, בחינת עין לא ראתה וכו', שכל זה בחינת מאמר בחינת סתום ונעלם בחינת איה הנ"ל. אבל בשעת מיטה מחמת שאז הוא פירוד, על כן אז מתעוררים ביותר כל מקומות המתונפים שיונקים משם. על כן המת מתמת תומה חמורה כל כך, וצריך כל אחד לסבול מה שיסבול כפי מעשיו עד שיעלה לשם לבחינת איה להחיות העצמות. אבל הצדיק הגדול עולה לשם מיד, כמו משה, יוסף ודוד שנסתלקו בשבת במנחה ברב הדרבין, שהוא בחינת איה כנל. והוא ממשיך משם הערות נפלאות ותיקונים נפלאים עתה ביותר, כי גדולים צדיקים במיטתן יותר מבחייהם, מחמת שאז עולים לבחינת איה בתכלית השלמות. כי בוודאי העלייה לשם אפילו מי שזוכה לזה הוא בכמה אלפים ורבבות בחינות ומדרגות. וכמובן בסוף התורה איה הנ"ל, שגם הצדיק עובר דרך אלו המקומות לפי בחינתו קודם כל תורה. ואף על פי כן הוא דרך אמת וישר גם לאנשים פשוטים וגסים, כמבואר שם, אין שם. ועל כן אתה, אחר הסתלקותו, שעולה לשם בעלייה נפלאה לאלה ולאלה, על כן הכל יכולים להתקן על ידו. כי מכל מקומות המתונפים שבעולם ומכל מיני אבי אבות התומה שבעולם יכולים לשוב ולעלות בתכלית העלייה על ידי הדרך של איה הנ"ל, שמאיר ביותר על ידי הצדיק שעלה לשם וחנ"ל. ועל כן צריכים לבוא על קברו הקדוש, כי כל הקברים מתמים באוהל, אבל הצדיק אינו מתמה באוהל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי אדרבה, כל הקדושות וכל התיקונים נמשכים משם וחנ"ל. הלכות חומין, הלכה ז', נכללת בהלכות שבת, הלכה ז', מאות י"ט.